Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Святаслаў Баранавіч асуджаны на 3 гады умоўна. Рэзалюцыя з патрабаваннямі ўдзельнікаў народнага сходу перададзена ў Савет міністраў. У Беларусі зачынілі адзіную беларускамоўную дзіцячую газету «Раніца». Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Намеснік дзержсакратара Злучаных Штатаў Майкл Познер выказаў заклапочанасць сітуацыі з незахаваннем правоў чалавека ў Беларусі і заклікаў Крэмль паўплываць на афіцыйны Менск. Мы заклікаем расійскі ўрад выказаць сваю заклапочанасць і заклікаем Лукашэнку не толькі вызваліць людзей, якія застаюцца пад вартай кандыдатаў на мінулых выбарах, але і аднавіць іх палітычныя правы, каб яны маглі вярнуцца ў беларускую палітыку, заявіў Познер. Працягваем навіны. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден заявіў, што Іран будзе несці адказнасць за арганізацыю змовы з мэтай забойства амбасадара Саудаўскай Арабіі ў Вашынгтоне. Раней адміністрацыя ЗША паведаміла, што кансультуецца з іншымі ўрадамі адносна шляхоў далейшай ізаляцыі Тэгерану пасля раскрыцця планаванай змовы. Паводле амерыканскіх спецслужбаў, два чалавекі, звязаных, як мяркуецца, з іранскім урадам, мелі намер арганізаваць на тэрыторыі Злучаных Штатаў забойства пасла Саудаўскай Арабіі. Іранскія ўлады адкінулі цверджанні Вашынгтона, назваўшы іх хлуслівымі і беспадстаўнымі. Кампенсацыя, якую экс-прэм'ер Украіны Юлія Цімашэнка абавязаная выплаціць паводле рашэння ўкраінскага суду, будзе выкарыстаная для аплаты паставак расійскага газу. Аб гэтым сёння паведаміў міністр энергетыкі Украіны Юрый Бойка. Суд у Кіеве ў аўторак асудзіў Цімашэнку на 7 гадоў зняволення паводле абвінавачання ў перавышэнні паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіі ў 2009 годзе. Яна таксама павінна кампенсаваць нафтагазу Украіны каля 190 мільёнаў даляраў. Злучаныя Штаты, Еўразвяз і шэраг міжнародных арганізацыяў выказалі расчараванне ў сувязі з рашэннем украінскага суду. МЗС Расіі заявіў аб антырасійскім падтэксце прысуду. Еўрапейская камісія рэкамендавала даць Сербіі афіцыйны статус дзяржавы кандыдата на ўступленне ў еўрапейскі звяз. Рэкамендацыя ўтрымліваецца ў абнародаваным камісіі штогадовым дакладзе аб прагрэсе, дасягнутым у дачыненнях з 9 дзяржавамі, якія дамагаюцца ўступлення ў еўразвяз. Дыпламаты ў Брусэлі адзначаюць, што Еўракамісія, рэкамендуючы статус кандыдата для Сербіі, выстаўляе ўмовы паляпшэння дачыненняў паміж Белградам і Косавам. У Славаччыне лідары ўраду, які сышоў у адстаўку, пачынаюць перамовы з вядучай апазыцыйнай партыяй сацыял-дэмакратамі аб падтрымцы пляну павелічэння Еўрапейскага фонду фінансавай стабільнасці. Напярэдадні славацкі парламент не зацвердзіў гэтага пляну. Адна з партый, якая ўваходзіць у кіроўную кааліцыю, адмовілася яго падтрымаць. Урад пасля гэтага сышоў у адстаўку, паколькі прэм'ер-міністр Івета Радзічыва звязвала ратыфікацыю пляну з пытаннем аб даверы яе кабінету. Падтрымкі сацыял-дэмакратаў будзе дастаткова, каб план пашырэння Еўрапейскага фонду быў ухвалены. Пакуль, аднак, незразумела, якія выставіць умовы апазіцыя. Гэта быў выпуск навінаў.